9. นวกะนิเทศ960บรรดานวกะมาติกาเหล่านั้นอาฆาตวัตถุ9เป็นไนอาฆาตวัตถุ9คือ 1. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่เรา 2. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา 3. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่เรา 4. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 5. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราเหล่านี้ชื่อว่าอาฆาตวัตถุ9 961ปุริสมละ9เป็นไนปุริสมละ9คือ 1. โกฏะความโกรธ 2. มักขะความลบหลู่คุณท่าน 3. อิจฉาความริษยา 4. มัจฉริยะความตระหนี่ 5. มายาความเจ้าเล่ห์ 6. สาเถยะความโอ้อวด 7. มุสาวาทการพูดเท็จ 8. ปาปิจฉตาความปรารถนาลามก 9. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเหล่านี้ชื่อว่าปุริสมละ9 962มานะ9เป็นไนมานะ9คือ 1. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 2. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 3. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 4. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 5. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขา 6. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 7. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 8. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 9. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเหล่านี้ชื่อว่ามานะ9 963ตัณหามูลกธรรม9เป็นไนตัณหามูลกธรรม9คือ 1. เพราะอาศัยตัณหาการแสวงหาจึงเกิดขึ้น 2. เพราะอาศัยการแสวงหาการได้จึงเกิดขึ้น 3. เพราะอาศัยการได้การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น 4. เพราะอาศัยการวินิจฉัยฉันทราคะจึงเกิดขึ้น 5. เพราะอาศัยฉันทราคะความหลงไหลจึงเกิดขึ้น 6. เพราะอาศัยความหลงไหลความหวงแหนจึงเกิดขึ้น 7. เพราะอาศัยความหวงแหนความตระหนี่จึงเกิดขึ้น 8. เพราะอาศัยความตระหนี่การรักษาจึงเกิดขึ้น 9.เพราะอาศัยการรักษาสภาวธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลหลายประการคือการถือท่อนไม้การถือสัตตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นมึงกูการพูดสอดเสียดการพูดเท็จจึงเกิดขึ้นเหล่านี้ชื่อว่าตัณหามูลกธรรม9 964อินชิตะ9เป็นไฉน อินชิตะ9คือ 1. ความหวั่นไหวว่าเรามี 2. ความหวั่นไหวว่าเราเป็น 3. ความหวั่นไหวว่าเราเป็นสิ่งนี้ 4. ความหวั่นไหวว่าเราจักมี 5. ความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป 6. ความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 7. ความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญา 8. ความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 9. ความหวั่นไหวว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหล่านี้ชื่อว่าอินชิตะ 9. 965มัญญิตะ 9. ขันธิตะ 9. ปปัญจิตะ 9. สังคตะ 9. เป็นไฉนสังคตะ 9. คือ 1. ความปรุงแต่งว่าเรามี 2. ความปรุงแต่งว่าเราเป็น 3. ความปรุงแต่งว่าเราเป็นสิ่งนี้ 4. ความปรุงแต่งว่าเราจักมี 5. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป 6. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 7. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญา 8. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 9. ความปรุงแต่งว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหล่านี้ชื่อว่าสังคตะ 9. นวกะนิเทศจบ 10. ทัสสกนิเทศ 966บรรดาทัสสกมาติกาเหล่านั้นกิเลสวัตถุ10เป็นไฉนกิเลสวัตถุ10คือ 1. โลภะความโลภ 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง 4. มานะความถือตัว 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความสงสัย 7. ถีนะความหดหู่8. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 9. อหิริกะความไม่ละอายบาป 10. อโนตัปปะความไม่เกรงกลัวบาปเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสวัตถุ10 967. อาฆาตวัตถุ10เป็นไฉนอาฆาตวัตถุ10คือ 1. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 4. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักชอบพอของเรา 5. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7.ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา10. ความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรเหล่านี้ชื่อว่าอาฆาตวัตถุ10 968อกุศลกรรมบท10เป็นไฉนอกุศลกรรมบท10คือ 1. ปานาติบาตฆ่าสัตว์ 2. อธินาทานลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทพูดเท็จ 5. ปิสุณวาจาพูดส่อเสียด 6. ภารุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อ 8. อภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขา 10. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลกรรมบท10 969สังโยชน์10เป็นไฉนสังโยชน์10คือ 1. กามราคะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะ 2. ปฏิฆะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ 3. มานะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมานะ 4. ทิฏฐิสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉา 6. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือสีลัพพตปรามาส 7. ภวราคสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภวราคะ 8. อิตถาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออิสสา 9. มัจฉริยสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมัจฉริยะ 10. อวิชชาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์10 970มิจฉาตัด10เป็นไฉนมิจฉาตัด10คือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตติพ้นผิดเหล่านี้ชื่อว่ามิจฉาตัด10 971มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10เป็นไฉนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10คือ 1. ความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล 2. ความเห็นว่าการบูชาไม่มีผล 3. ความเห็นว่าการเส้นสวงไม่มีผล 4. ความเห็นว่าผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี 5. ความเห็นว่าโลกนี้ไม่มี 6. ความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี 7. ความเห็นว่ามารดาไม่มีคุณ 8. ความเห็นว่าบิดาไม่มีคุณ 9. ความเห็นว่าสัตว์ผู้เป็นโอปาติกะไม่มี 10. ความเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโลกนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10 972อันตคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10เป็นไฉนอันตคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10คือ 1. ความเห็นว่าโลกเที่ยง 2. ความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง 3. ความเห็นว่าโลกมีที่สุด 4. ความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด 5. ความเห็นว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน 6. ความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน 7. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 8. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก 9. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มี 10. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้ชื่อว่าอันตักคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10ทัสสกนิเทศจบตัณหาวิจริตนิเทศ793บรรดามาติกานั้นตัณหาวิจริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายในเป็นไฉนตัณหาวิจริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายในคือ 1. ตัณหาว่าเรามี 2. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ 3. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้น 4. ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่น 5. ตัณหาว่าเราจักเป็น 6. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้7. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้น 8. ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่น 9. ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยง 10. ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยง 11. ตัณหาว่าเราพึงเป็น 12. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ 13.ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้น 14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่น 15. ตัณหาว่าเราพึงเป็นบ้าง 16. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้าง 17. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้าง 18. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่น974ตัณหาว่าเรามีเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเรามีได้มานะว่าเรามีได้ทิฏฐิว่าเรามีเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเราเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เป็นพรหมที่มีรูปหรือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเป็นพรหมที่มีสัญญาหรือเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาหรือเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็เป็นพราหมณ์เหมือนกันเขาเป็นแพทย์เราก็เป็นแพทย์เหมือนกันเขาเป็นสูตรเราก็เป็นสูตรเหมือนกันเขาเป็นคฤหัสถ์เราก็เป็นคฤหัสถ์เหมือนกันเขาเป็นบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันเขาเป็นเทวดาเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาเป็นพรหมมีรูปเราก็เป็นพรหมมีรูปเหมือนกันเขาเป็นพรหมไม่มีรูปเราก็เป็นพรหมไม่มีรูปเหมือนกันเขาเป็นพรหมมีสัญญาเราก็เป็นพรหมมีสัญญาเหมือนกันเขาเป็นพรหมไม่มีสัญญาเราก็เป็นพรหมไม่มีสัญญาเหมือนกันเ หรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็เป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่ได้เป็นกษัตริย์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่ได้เป็นพราหมณ์เหมือนเขาเขาเป็นแพทย์แต่เราไม่ได้เป็นแพทย์เหมือนเขาเขาเป็นสูตรแต่เราไม่ได้เป็นสูตรเหมือนเขาเขาเป็นคฤหัสถ์แต่เราไม่ได้เป็นคฤหัสถ์เหมือนเขาเขาเป็นบรรพชิตแต่เราไม่ได้เป็นบรรพชิตเหมือนเขาเขาเป็นเทวดาแต่เราไม่ได้เป็นเทวดาเหมือนเขาเขาเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขาเป็นพรหมมีรูปแต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีรูปเหมือนเขาเขาเป็นพรหมมีสัญญาแต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีสัญญาเหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราจักเป็นได้มานะว่าเราจักเป็นได้ทิฏฐิว่าเราจักเป็นเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราจักเป็นอย่างนี้เราจักเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราจักเป็นกษัตริย์หรือจักเป็นพราหมณ์จักเป็นแพทย์หรือจักเป็นสูตรจักเป็นคฤหัสถ์หรือจักเป็นบรรพชิตจักเป็นเทวดาหรือจักเป็นมนุษย์จักเป็นพรหมมีรูปหรือจักเป็นพรหมไม่มีรูปจักเป็นพรหมมีสัญญาหรือจักเป็นพรหมไม่มีสัญญาจักเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่หรือจักเป็นพรหมไม่มีสัญญาก็มิใช่อย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็จักเป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็จักเป็นพราหมณ์เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็จักเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราจักไม่เป็นกษัตริย์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราจักไม่เป็นพราหมณ์เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราจักไม่เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราเที่ยงเรายั่งยืนเราคงทนเราไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรบุคคลไม่จำแนกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราจักขาดศูนย์จักพินาศจักไม่มีอย่างนี้ตัณหาว่า เราเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นได้มานะว่าเราพึงเป็นได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เราพึงเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์พึงเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรพึงเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตพึงเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์พึงเป็นพรหมมีรูปหรือเป็นพรหมไม่มีรูปพึงเป็นพรหมมีสัญญาหรือเป็นพรหมไม่มีสัญญาหรือพึงเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่อย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็พึงเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นบ้างเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นบ้างได้มานะว่าเราก็พึงเป็นบ้างได้ทิฏฐิว่าเราก็พึงเป็นบ้างเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์บ้างพึงเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรบ้างพึงเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตบ้างพึงเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์บ้างพึงเป็นพรหมมีรูปหรือเป็นพรหมไม่มีรูปบ้างหรือพึงเป็นพรหมมีสัญญาจะพึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาบ้างหรือเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บ้างอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาบ้างอ อย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีเหล่านี้เรียกว่าตัณหาวิจริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายใน975ตัณหาวิจริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกเป็นไฉนตัณหาวิจริต18อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกคือ 1. ตัณหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 2. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 3. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 4. ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 5. ตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 6. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 7. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 8. ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 9. ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 10. ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 11. ตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 12. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 13. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 15. ตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง 16. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง 17. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง 18. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้าง 976. ตัณหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้ หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่าเราเป็นด้วยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่ได้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราจักเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จักเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าจักเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็จักเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็จักเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จักเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละ หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาเกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราจักไม่เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราจักไม่เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่แต่เราจักไม่เป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงเราเป็นผู้ยั่งยืนเราคงทนอยู่ไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราจะขาดศูนย์จักพินาศจักไม่มีด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าพึงเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เหมือนด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรต ัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปหรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างได้ทิฏฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเมื่อสภาวธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างอย่างนี้ชื่อว่าตัณหาว่าพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันบ้างเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันบ้างอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้เป็นต้นละหรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีเหล่านี้ชื่อว่าตัณหาวิจริต18 อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกตัณหาวิจริต18เหล่านี้อาศัยเบญจขันธ์ภายในตัณหาวิจริต18เหล่านี้อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกด้วยประการฉะนี้ประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตัณหาวิจริต36ตัณหาวิจริตตามที่กล่าวมานี้เป็นอดีต36เป็นอนาคต36เป็นปัจจุบัน36ประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตัณหาวิจริต108 977บรรดามาติกานั้นทิฏฐิ62ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรเป็นไฉนทิฏฐิ62คือ 1. สัสสตวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยง 4. 2. เอกัจจะสัสสติกะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยงบางอย่าง 4. 3. อันตานันติกะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุด 4. 4. อมราวิกเขปิกะวาทะวาทะที่ลี้หลบเลี่ยงไม่แน่นอน 4. 5. อธิจสมุปปันนิกะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย 2. 6. สัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญา 16. 7. อสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 8. 8. เนวสัญญีนาสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 8. 9. อุจเฉทวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วขาดศูนย์ 7. 10. ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานปัจจุบัน 5. ทิฏฐิ62เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรขุททกวัตถุวิพังจบบริบูรณ์